Erik dalı gerektir, amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. El kızı naziktir, el kızı naziktir, amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın eller, diller söylesin diller, ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. Erik dalı gerektir, erik dalı gerektir, amanın eğmeye gelmez, haydi eğmeye gelmez. Her kızı naziktir, her kızı naziktir, amanın değmeye gelmez, haydi değmeye gelmez. Eller oynasın eller, diller söylesin diller, ne derlerse desinler, o dilleri yesinler. Eller oynasın eller, diller söylesin diller, ne derlerse desinler, o dilleri yesinler.